Fazme lehet szarni. Na, kibontam. Melyek most már, jó? Kibontottam, hogy tetszik, ki van bontva. Jó? Jó. Mert elbasztál. Amikor már készültem az útra. Most mi van? Elmegyek. Honnan mész? Aludni megyek. Álmos. Jaj, de fáj. Jaj, de fáj. És másnak. Lomkod meg a... Ott a fáj. Ha megcsinálj nap este semmi hülyeséget énekem. Neked nem elég az egy darab beszédi. Jó, jó! Hülyed! Jó van már! Na, jó? Megyek most már. Na. Aludjál. Jó. Az... Remélem, hogy nem szarod össze magadat a benszidintő. Nem korlátozott. Nem. Mondom, hogy nem. Nem mondj rá, akkor nem. Mondja, hogy egy korlátozott vagy. Nem korlátozott. Össze-vissza beszélt most is. Azt mondta, hogy kapjak, adjak, azt mondta nekem, hogy adjak neki egy benzinit, meg egy fájdalomcsillapítót. Megyek alszokos már. Na, megint átbaszott. Mindig szorakoztat. Ja.